W piosence dnia dziś kilkukrotnie ponownie po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 8 po czwartej. Carey, 12 minut po godzinie 4, a to czas, kiedy sięgamy po Państwa poranną korespondencję. Tak, tak. Innymi słowy, tak po prostu. Kiedyś to mówiło się, kto pierwszy, ten lepszy. No, nie chcielibyśmy kategoryzować jakoś, że ktoś lepszy, ktoś gorszy. Nie, nie, nie, to nie o to chodzi. Ale jednak chcielibyśmy wypromować tych, w pewien sposób uhonorować tych, którzy już po drugiej stronie radioodbiornika. A może jeszcze? No może jeszcze. W każdym razie kontakt z nami na trzy sposoby. Będziemy sprawdzać, któż tam. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. A za chwileczkę wymienimy z imienia i być może z miejscowości, skąd korespondują tych właśnie pierwszych naszych, jak my to mówimy, budzikowych przodowników, naczelników korespondencyjnych. To co, wszyscy gotowi? Czwartkowe trzy szybkie, 13 minut po godzinie 4, a zatem ciach, ciach. Chciałbym być na powierzchni. Ciągle dopijam się do zamkniętych drzwi. Czasem wpadnie do mnie latający Czestmir. On opowiada mi, gdzie jesteś ty. Thank you. Jeszcze spokojnie, to nie nasz cykl 3 na raz, kiedy odszyfrowujemy, cóż łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Przed chwileczką Mario Lanza i latający Czesmira. Jako pierwsza zgłosiła się fruwająca pani Kasia z Rumi. No bardzo pięknie nam się to układa. W trzech szybkich przypomnę. Pogodnie pozdrawia z Rumi, na liczniku całe 12 stopni, prawie jak latem. To będzie dobry dzień, miłego dnia życzy pani Kasia. Fruwająca Kasia z Rumi, jak się podpisała. To pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. Pan Piotr z Katowic jako pierwszy dziś telefonicznie, no to jedziemy, kręcimy pętelki po Górnym Śląsku, 7 stopni z samego rana, chłodno, no ale w ciągu dnia pan synoptyk dobije, będą dwucyfrówki, spokojnie i będzie też pogodne niebo, choć na razie, no może nie pochmurne, ale na pewno mglisty ranek przed nami, więc to też ostrzeżenie od naszego słuchacza, od pana Piotra z Katowic, który odezwał się dziś jako pierwszy telefonicznie. Jedźmy ostrożnie. No i jeszcze sygnał SMS-owy, kolejarz z Małaszewicz, obecny na wschodzie pogodnie, cicho i dookoła grzybniowa mgiełka, ryby nie gryzą robali. No, to i informacja i dla kolejarzy, i dla grzybiarzy, i dla wędkarzy. W takiej króciusieńkiej wiadomości wszystko to zawarte. I co najważniejsze, pierwszy sygnał SMS-owy dziś, kolejarz Małaszewicz. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za codzienną obudność. 18 minut po godzinie 4. Jeszcze będzie czas, by sprawdzić, cóż tam u państwa po drugiej stronie radioodbiornika. Ten kontakt z nami mailowy, telefoniczny i SMS-owy podtrzymujemy przez cały czas. Rzecz jasna, będziemy sprawdzać i krajową, i zagraniczną listę obudności. Już teraz zachęcam do podsyłania, gdzie państwo nasłuchują trójki, trójkowego budzika. Może niekoniecznie w porze wczesno-porannej, bo i takie sygnały też się zdarzają w porze lunchu, popołudniową porą, a może późnym wieczorem. Serdecznie zapraszamy. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. 18,5 minuty po czwartej. Monika Brodka, a za chwilkę powitanie nowego dnia. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 19. No i proszę, pięknie, mały piątek nam się uzbierał. Jest karteczka z kalendarza, jest wszystko przygotowane, spokojnie, spokojnie, spokojnie. A najbardziej co przygotowane, to te informacje, przez większą część roku zdaje się tak zbywamy sobie, że tam słońce wzejdzie, że słońce zajdzie. Ale kiedy słoneczne i piękne i ciepłe dni w drugiej połowie października, no to chyba jedna z ważniejszych informacji w ciągu dnia. A na pewno o poranku, że słońce obudzi się chwilkę po 7:00, zajdzie po 17:30, a dzień no, co prawda coraz krótszy, już nie będziemy się znęcać nad tym, ile to minut było od najdłuższego dnia w roku, ale dzień potrwa niecałe 10,5 godziny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Panie Piotrze, zwracam się do naszego pierwszego korespondenta telefonicznego. Jeśli to dziś imieniny, to składamy najlepsze życzenia imieninowe właśnie. Bo dziś między innymi Piotra, ale nie tylko, tak Pawła, Laury i Ziemowita. Piotra, Pawła, to nie 29 czerwca czasem? Nie, nie, nie. 19 dzień października, przed nami czwartek. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, proszę przyjąć piosenkę w prezencie. Mówiłem przecież, że słońce obudzi się po godzinie 7:00, chwilkę po 7:00, a do tego czasu między innymi przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. I na rozgrzewkę trzy daty, a wspólny mianownik to 19 dzień października. Tak to się życie plecie, że w kalendarzu teraz 3 rocznice śmierci wielkich tego świata. I tak 272 lata temu zmarł Jonathan Swift, irlandzki pisarz, autor m.in. powieści Podróże Gullivera. 120 lat temu zmarł George Montmel Pullman, amerykański tapicer, konstruktor pierwszych wagonów sypialnych i restauracyjnych. A 80 lat temu zmarł Ernest Rutherford, brytyjski fizyk, twórca planetarnego modelu atomu i współtwórca teorii rozpadu promieniotwórczego pierwiastków. Przypomnijmy, że w 1908 roku został laureatem Nagrody Nobla. 3 daty na teraz, 3 rocznice śmierci, a ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu, już bardziej urozmaicony kalendarz za niecałą godzinę. Za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. A teraz kolejne nagranie o miłości. Kto nie lubi słońca, ręka do góry. No, jednak parę osób jest. Kto nie lubi, no może nie upałów, ale kto nie lubi wyższych temperatur, a może nie upałów. No, też słabiutko. A kto nie lubi lata? Jej. Mam złe wiadomości. I to w dodatku jeszcze o 4:30, bo pan synoptyk, najpierw patrząc globalnie na to, co dzieje się wokół Polski w tej części Europy, informuje, że od Skandynawii po Europę Środkową, Południową i Południowo-Wschodnią przeważa wpływ wyżów. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu niżów. No i z południowego zachodu do nas napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie nad krańce północne napływa powietrze polarne, morskie, i to już od kilku dni. Ranek mglisty, głównie w dolinach i kotlinach górskich, także nad samym morzem, a zatem uważajmy na drogach, a w dzień pogodnie, słonecznie i ciepło. Wiatr słaby, w górach południowo-zachodni, w pozostałych regionach zmienny. Ciśnienie nieco wzrośnie w ciągu dnia, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura. Proszę się trzymać, kolejny dzień Spokojnie, spokojnie, dwucyfrówkami, nawet i miejscami z dwójeczką z przodu, ale po kolei. Najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia na Suwalszczyźnie, tam 13 stopni, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 17-19. Najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, do stopni pięknych, okrągłych, letnich 20. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą, lato niewiasto, już wiem co ty na to. Latem znów jak co roku będę twoim niewiastokotem. Latem znów jak co roku będę twoim niewiastokotem. W dzień się będziemy wygrzewać na plaży, nocą będziemy się grzać pod namiotem. Latem niewiasto moja słodka, na plaży znów cię spotkam. Latem niewiasto moja słodka, na plaży znów cię spotkam. Tak napaleni jesteśmy na lato, jak na kocura napala się kotka. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą, lato niewiasto, już wiem co ty na to. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą, lato niewiasto, już wiem co ty na to. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Łatwiusieńkie, prościusieńkie. Tak czekam na odpowiedź, aż się pojawi. Panie Budziku, banał, weź pan nie rób tutaj tam trzy kropeczki. No. 7-1-3-3-5. Traktujemy to śmiertelnie poważnie, ale oczywiście także jako nasza budzikowa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie za nami. Ciekaw jestem, kto prawidłowo odgadnie. Może już po pierwszej nutce. No jeszcze przez chwilkę tutaj będę państwa zachęcał do tego, by odpowiedzieć, bo na odpowiedzi zostanie jakieś, no prawie 8 minut. Zachęcam. 7-1-3-3-5. Cóż łączy? Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Przed chwileczką tak skocznie. No, ciepło. Pan Paweł z trasy Rzeszów Poznań. Ciepło. Cieple. Już pierwsza nutka do odważnej świat należy. A może i zrobilibyśmy kiedyś taki konkurs, że w momencie, kiedy mówię, to wtedy należałoby odpowiedzieć prawidłowo, rzecz jasna. Chociaż, jak wiemy, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Za nie to już teraz z góry dziękuję i za chwileczkę po nie to będziemy sięgać. Będą nagrody, będą owacje, będą oklaski, będą wyróżnienie, będzie piosenka w nagrodę. No ale wcześniej trzeba chwileczkę pomyśleć. Prościzna. 7-1-3-3-5. Szukamy wspólnego mianownika. Przyjemnego słuchania państwu życzę i zabawy w to odszukiwanie, co to łączy dzisiaj. 7-1-3-3-5, a na budziku za 24 minuty 5. niej i ona mi daje lata żal. Z piekotą lata pachną usta jej. Z piekotą lata pachną włosy jej, jej, jej. Gdy mi jest zimno, idę do niej i ona mi daje lata żal. Thank you. możesz w niebie być. Tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Nie odgadł? A teraz to nikt nie podniesie ręki do góry. No, no, no. Brawo, pan Paweł Strasy z Rzeszów Poznań dziś jest pewną taką nieśmiałością ze znakiem zapytania, ale jednak lato, dziś wspólnym mianownikiem lato. Pan Maciek z Libiąża także tak samo odpowiedział. A może upał? To od pana Radka z Katowic, u którego to 5 stopni powyżej, ale chyba jest cieplej. Widoczność w drodze. No, prosimy uważać, bo rzeczywiście mgły pojawiły się. Upał, upał. Może kobiety, może ciepłe piwo. Z Nowego Sącza pani Beata podpowiada, może dziś niewiasta, może temperatura, może namiot. No, dziś rzeczywiście pan Budzik poleciał banałem. Jest nim lato, z chłodnego Nowego Sącza, tak podsumowuje pani Beata. Lato, pan Piotrek Barista z Zamglonego Sandomierza odpowiada lato. Uwaga, 4.44, 44 i 44 sekundy. No, jak to się ładnie układa. Radość z powrotu lata, aż żyć się chce, to jeszcze Stella. No i na wyróżnienie zasługuje dziś pan Filip. Tiri, tiri, dziewczyny w bikini na plaży. To dziś wspólny mianownik. Rozumiem. Nagroda, upominek, piosenka i wyróżnienie dla pana. Słodycz jego ust smakowała w tańcu. Gniótł ją w biust gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Do mnie wpław, ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie wpław. Ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem, jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. Ja ci się obejrzę, królowo podkarpackich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w tła. Ja ci się obejrzę, królowo świętokrzyskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo mazowieckich raw. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo białowieskich raw. Świętokrzyskich raw, naprawdę kolega Andrus to potrafi bezkonkurencyjnym. 10 minut pozostało do godziny 5. W nawiązaniu do naszego cyklu 3 na raz przypomnę Demono, Spiekota, Słońcem opętani, Lady Punk, a na początku Letnie grzanie i Dzień Kobiet, a przed chwileczką Królowa nadbałtyckich raw, jak słyszeliśmy z większości regionów, które to redaktor AA wymienił. Teraz wymieniamy Państwa z tych informacji, które napłynęły, kontaktowych, sygnałów obecności, z krajowych z ostatniej chwili. Pani Aleksandra z nami, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Pani Magdalena też już obudzona. Pani Kasia, witamy serdecznie. Pani Kasia, o poranku na nasłuchu tylko 9 stopni. Skoro dziś budzik wywołuje lato, to ja życzę słońca bez końca na dziś. Bardzo dziękujemy. Taka tęsknota za latem, jak mniemam, się pojawiła. Pan Karol Strzepnicy wita w ciemną, bezksiężycową noc. Oj, słyszeliśmy o tym albedo Ziemi wczoraj, o tym także mówiliśmy. No i do tego Wenus. No dziś trzeba lepiej wypatrywać. 8 stopni termometr wskazuje w Trzepnicy, a meteorolodzy zwani dla niepoznaki z synami optyków zapowiadają całkiem ciepły dzionek. Tak, tak, panie Karolu, tak ma być. Pani Aleksandra buja w obłokach i niech tak zostanie. Z pozdrowieniami z parkingu Ola z 5B i kłania się nisko jeszcze pan Paweł z Łosic. Kłania się nisko wszystkim, podpisując listę obudności znad szklanki kawy. Z termometru wynika, że na zewnątrz tylko dziewiącha. No ale dwucyfrówka z samego rana. Może jeszcze nie do zobaczenia teraz, a w ciągu dnia już na pewno. Sygnał od pana Maćka ze Świecia z nocnej zmiany. Oby szybciusieńko minęło. Wejder z Radomia też jest z nami na słuchu. Hełm i pan Zbyszek, stały słuchacz z Hełma, też podpisuje listę obudności. Po raz pierwszy w Chełmie teraz 9 stopni, ale przyjemnie. Panie Zbyszku, witamy w budzikowym gronie. Bieszczady, Bieszczady, tu Bieszczady. W Bieszczadach zapowiada się kolejny piękny dzień. Na razie 12 stopni. Wszystkiego dobrego, fantastycznych kolorów, jak niektórzy mówią, tych kolorków bieszczadzkich. A dziś w góry o poranku jeszcze się wybierzemy. Co prawda nie w Bieszczady, ale Pieniny nie tak daleko. Przepięknie, przepięknie będzie. Za chwilkę sprawdzimy z zagranicy. Cóż tam u Państwa na budziku za 8 pięta. Ty wciąż tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat. Inny w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock and rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Jakoś tak jakby państwo się zmówili, bo takie błyskawiczne, króciusieńkie sygnały zagraniczne i od pana Wojtka z Manchesteru i od pani Ani z Londynu, właściwie jedną nogą już prawie w lądku, wylot za chwilę, od pana Pawła między Czechami a Słowacją, też na suchu, trójka przebija. Państwo Ewa i pan Piotr z Zawielkiej Wody, także pani Iza z Nowego Jorku. Troszkę dłużej na ten temat dziś pan Tomek z trasy Al Jubail na suchu na pograniczu z Bahrajnem. No i do tego dokumentacja fotograficzna. Może i do zobaczenia w ciągu dnia także na budzikowym twarzaku. Na razie, jak informuje pan Tomek, przyjemne 27 stopni przed godziną 6 wschód słońca nad Bahrajnem. W ciągu dnia temperatura dobije do stabilnego już w następnym tygodniu także 36-35 stopni. No, tutejszy piątek, piątunia. No to życzymy udanego weekendu. I jeszcze Fionia Danina na słuchu pan Sebastian informuje, że Middelfart czujny, ciepło, nie pada, czekamy na słońce. Dziś wspólny mianownik, oczywiście, że w słońce. Słońce gorące, tego będziemy życzyć. Oczywiście także patrzeć na te europejskie prognozy pogody i mapy pogody, a te przygotował pan synoptyk. O nich to oczywiście po godzinie piątej. Piąta, no maści, no tak z zaskoczenia. Wyskoczyła, nie się człowiek spodziewa. Za 3,5 minuty. Biegnę tam, gdzie woła świat. Starczy brud. Poczuj wiatr, bo spadam.